Սպարտակ Մելինե, շնորհակալություն վերհրավերն ընդունելու համար, ուրախ եմ հանդիպել ձեզ ընտանիք հաղորդաշարի շրջանակներում և ավանդաբար ամենասկզբից ուզում եմ լսել ձեր ծանոթության պատմությունը։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Մենք ծանոթացել ենք հայրենաց պաշտպան ռազմահայրենասիրական ճամբարում, քանի որ երկուսս էլ բավականին ակտիվ երիտասարդներ էինք և կանք։ Այդ առիթով էլ այնտեղ ծանոթացել ենք և կարծիքների բախում է տեղի ունեցել հետաքրքիր։ Սպարտակն առանձնացել է իր սրամտությամբ, որը կարծում եմ տրված է այն մարդկանց, ովքեր ունեն ինտելեկտ և անմիջականությամբ, համարձակությամբ։ Հետո հասկացել ենք, որ երկուսը ստեղծագործում ենք, սկսել ենք այդ հարցերի շուրջ քննարկումներ ունենալ, այնուհետև մեր ծանոթությունը անցել է օնլայն ֆուլի, և այդպես շփվել ենք բավականին երկար ժամանակ, այնուհետև ամուսնություն։ Սպարտակ, ձեզ ինչը գրավեց Մելինեի մեջ։ Համեստությունը, էլի ինտելեկտի հետ կապված համապատասխանումը, ամենավերջում երևի տեսքը։ Սովորաբար տղամարդիկ տեսքից են սկսում, դուք հակառակ ճանապարհով եք։ Հա, տեսքը խապուսի կալինում միշտ։ Պետք չի տեսքին խաբել։ Տեսքը հիմնականում թալակին մոմ բանա։ Ձեր պարագայում կարծում եմ ձեր բախտը բերել է։ Միանշանակ, ուրիշ տարբերակ չէր կարելի։ Մելնե, Սպարտակ ընտանիքները բնականաբար տարբեր են, տարբեր ուղի են անցնում, տարբեր փորձություններ։ Դուք դեռ նորաստեղծ ընտանիք եք ու կցանկանայի իմանալ, արդեն ունեք ինչ-որ սկզբունքներ մինչև ընտանիքը կազմել, արդեն ինչ-որ ճանապարհ երևի անցել եք ու որոշել եք, որ ձեր ընտանիքում գործելու են որոշակի սկզբունքներ։ Այո, իհարկե, նախքան ընտանիք կազմելը մենք բավականին երկար և լուրջ մտածել ենք, որովհետև ընտանիքը բավականին լուրջ հասկացություն է։ Նախ և առաջ մենք ունենք մեր իդեալական ընտանիքի մոդելը, սա շատ կարևոր է։ Առաջին հերթին միմյանց չխափել, վստահություն, ազնվություն, եթե այս ամենը կա, ապա ոչինչ չի կարող դադարել։ Բացի այդ, կարևոր է նաև այն, որ լինի փոխադարձ և մեծ վստահություն։ Ես երբեք չեմ հասկացել այն տղամարդկանց, ովքեր սահմանափակում են իրենց կանանց ազատությունը։ Եթե կա ազատության սահմանափակում, ուրեմն այդ մարդը լինի կին թե տղամարդ, կապ չունի, այստեղ արդեն մարդկային տեսակի մասին ենք խոսում, նա ունի հոգեբանական լուրջ բարդություններ և փորձում է դրանց մեջ քողարկվել։ Այդ պատճառով բախտս իրոք բերել է, որովհետև մինչ ամուսնությունը և ամուսնությունից հետո պարբերաբար գիտաժողովներ, միջազգային գիտաժողովներ, բացակայություն քաղաքից և այլն, բնականաբար Սպարտակայիտ ամենը հասկանում է, բացի այդ նաև քաջալերում է, օգնում է, դրա համար նա իմ լավագույն ընկերն է։ Եթե ընտանեկան հարաբերություններում իշխում է ընկերական մտնոլորտը, ապա այդտեղ չի կարող լինել լուրջ խնդիրներ։ Իհարկե, չեմ ուզում ամեն ինչ իդեալականացնել, որտեղ խնդիրներ լինում են, տարբեր ընտանիքներում ենք մեծացել, տարբեր կարծիքներ ունենք, չենք ուզում մեկս մյուսից փոխենք, այլ փորձում ենք իրար ընդունել այնպիսին, ինչպիսին որ մենք կանք։ Սպարտակ, ձեր հայրական ընտանիքներն էլ բնականաբար տարբեր են, ինչն եք վերցրել սկզբունքներից, ընտանեկան ավանդույթներից, ընտանիք գաղափարից առհասարակ ձեր ընտանիքից և ինչը ձեզ դուր չեր եկել և չեք կիրառի ձեր ընտանիքում։ Ընտանիքներով համապատասխանում են մեր կարծիքները միշտ, թե իրանց թե մեր, բայց մի հատ կարևոր բան կա, որ թե ընտանիքից այդ դաստիարակությունը, թե փողոցից են վերցնում հիմնական տղաները, որ պիտի մարդ կամ ընտանիքի մարդ լինի կամ պիտի ընկերների հետ լինի, իսկ իմ տարբերակում կոնկրետ բոլոր տղաներին է խորհուրդ եմ տալիս, որ փորձենք կարողանան համատեղել օրվա ընթացքում ընտանիքի հետ շփումը և ընկերների հետ շփումը։ Մեր պարագայում Մելնեն ներկապային այն մարդն է, որ կարողանում է հարմարվի այդ իրավիճակին, որ ես օրեր են լինում, որ մեծամասամբ ընկերներիս հետ եմ հասկացնում ժամանակը, իսկ ծնողների հետ կապված ծնողները միջև ամուսնանալը քեզ ոնց ճանաչում են, քո կողքի ընկերոջը ընդունում են այնպես, ինչպես դու կաս, ուրեմն գտել ես դու նրան ու պիտի արդեն իրանք էլ հարմարվեն, մտնոլորտը շատ ջերմա, նույնպես էլ իրանք թե մենք ենք հյուր գնում, թե իրանք են հյուր գալիս, մենք կարողանում ենք փորձերի փոխանակումով կողքից գողանանք մտքեր։ Բարի բարեբախտաբար հաջողված փորձ ունեք, այսինքն ձեր կողքին ձեր հայրական ընտանիքների, այդ առումով նրանք կարողանում են օգնել ձեզ։ Իդեպ, ասացիք մեր նախնական զրույցում, որ միասին եք ապրում Սպարտակի հայրական ընտանիքում, ժամանակակից շատ քիչ նորաստեղծ ընտանիքներ են, որ ուզում են ծնողների հետ ապրել, մեծ ընտանիքում ապրել, մեծ ընտանիքի հոգսը բնականաբար մեծ է, ուզում են ինքնուրույն կայանալ, կուզեի երկուսի տեսակետը լսել։ Ելի մարդու տեսակից է կախված։ Մարդը չի ունենում կայացման խնդիր եւ իր խնդիրները չի փորձում բարդել դիմացինի վրա եւ ցակած այդ խնդիրներին կարողանում է ճիշտ լուծում տալ, ապա կարեւոր չէ թե որտեղ ես ապրում եւ ինչպես ես ապրում, որովհետեւ այս պարագայում կարեւոր է թե ում հետ ես ապրում։ Եթե մենք իրար չենք խանգարում, իսկ կարծում եմ դա այդպես է, որովհետեւ մինչ այսօր Փարքաստո չեն եղել լուրջ վիճաբանություններ, եղել են կարծիքների բախում եւ դա բնական է։ Եթե մարդիկ թե մեզ վերաբերվի, թե մյուս երիտասարդ ընտանիքներին, եթե իրար չեն խանգարում եւ լարված իրավիճակ չի ստեղծվել ընտանիքում, մտնոլորտը լարված չէ, ապա կարծում եմ այդտեղ ընդհանրապես խնդիր լինել չէ կարող։ Բայց եթե դու ունես բարդություններ եւ անթադ փորձում ես այդ կայացման հետ կապված խնդիրները բարդել, դա լինի տղայի, ծնողների, ընկերների, քո շրջապատի վրա, մարդ պետք է կարողանա իր խնդիրները ինքը լուծի եւ հասկանա, որ դա իրոք խնդիր է եւ լուծման տարբեր եղանակներ ու մեթոդներ գոյություն ունեն։ Եթե ուզում ես փոխել աշխարհը, ապա պետք է փոխես նախ եւ առաջ ինքդ քեզ։ Ես այդպես եմ մտածում, դրա համար կարծում եմ մենք այդպեսի խնդիրներ չունենք։ Իմ ընկերների թե իմ շրջապատում ես շատ քիչ եմ լսել, որ ինչ որ մեկ ուզում է ամուսնանա ու առանձնանա։ Հիմա թե կուզ ասենք այդ թեման կարող է արդիականա ու կոնկրետ շեշտ ա մարդու կյանքի վրա, որ ինքը պետք է առանձին ապրի կամ ազատ, ես փոքր ժամանակվանից ընդհանրապես մտքովս չի էլ անցել, որ տղան պետք է տնից դուրս գա, գնա իր կնոջ հետ ուրիշ տեղ ապրի։ Բարձր հարցեր լինում են, որ պետք է ընդհանուր քննարկվի, բայց տղան պետք է հարսի ու ծնողների մեջ խաշմերուկ լինի, ճիշտ խաշմերուկ, ճիշտ սլակներով, որպեսզի կարա համատեղի բոլոր մտքերը, որպեսզի ընտանիքը ավելի ամուր լինի։ Այսինքն տղամարդուց է մեծ մասամբ կախված ընտանիքի այս պարագայում հանգստությունը, խաղաղությունը։ Իմ կարծիքով այո, այդ թե օրվա, թե տարվա, թե ամբողջ կյանքի հիմնական հարցերից է, որպեսզի տանը հարաբերությունները միշտ ամուր լինի։ Դրա համար մեծ բեռը հիմնականում տղամարդու վրա է։ Առավել եւս հիմա ծնողների հետ ապրելը ձեր պարագայում կարծում եմ շատ լավ է եւ ձեր կարգավիճակում գտնվող ընտանիքների սպասում եք ձեր առաջնեկին, որը շուտով կծնվի, եւ ծնողի փորձը, օգնությունը պետք կգա, կարծում եմ։ Իհարկե, անպայման, մենք շատ բաներ ունենք սովորելու մեր ծնողներից։ Միշտ ասում եմ, որ երջանիկ ենք, որովհետեւ ունենք այն ծնողներն, ինչ որ ունենք։ Նրանք մեր ծնողներն են, դա արդեն մերն են, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նրանց սխալների վրա հիմնվենք, արդեն լավը կա, միևնույն է, տեսնում ենք լավը մերն է, հենց այդ մեր ծնողների սխալների վրա հիմնվենք, որպեսզի մեր երեխաները ավելի ճիշտ եւ ավելի առողջ մտնոլորտում մեծանան, բայց այս պարագայում իրոք մեր բախտը բերել է, որովհետեւ ունենալու ենք խորհուրդ հատուններ, որն ամենակարևորն է, նամանավան երբ խոսքը վերաբերում է առաջնեկին, իսկ այդտեղ ամբողջությամբ ամփորձեմ։ Շուտով կարգավիճակ է փոխվելու, դառնալու եք ծնող, շատ կարևոր կարգավիճակ եք ձեռք բերելու, հոգեբանորեն պատրաստվում եք։ Իհարկե, նախ եւ առաջ պետք է հոգեբանորեն պատրաստվել, որովհետեւ ծնող դառնալը կարծում եմ աստվածային պարգև է, իհարկե, բայց միևնույն ժամանակ կյանքն այնքան դժվար է, նամանավանդ մեր սոցիալ տնտեսական, ռազմական, քաղաքական այս բարդ ժամանակաշրջանում մենք ուղղակի ծնող դառնալուց առաջ, օրինակ, մենք բավականին երկար մտածել ենք, որովհետև դա շատ լուրջ քայլ է, լրջագույն քայլ է, ես կասեի։ Ես հիմա զգում եմ, որ առավել շատ պատասխանատվության զգացումն է բարուրել մեզ, որովհետև նախ եւ առաջ մենք պատասխանատու ենք մեր դեռ չծնված երեխայի համար եւ մնացած այն կենսական անհրաժեշտության համար պարագաները եւ այլ ընդհանրապես ամեն ինչ։ Միայն մի բան է, որ մենք չենք կարող տալ մեր երեխաներին, դա խաղաղությունն է, որը մեր ձեռքերում չէ, իսկ ամեն բացվող օրն Արցախում, երբ խաղաղ է, աղոթում եմ Աստծուն, շնորհակալ եմ այդ խաղաղությունը համար։ Սպարտակ, հետաքրքիր է տղամարդու տեսակետը ծնող դառնալուց առաջ։ Հիմնականում ավելի շատ տանը հոգեբանորեն է տրամադրվում ու այդ տիպի թեմաներ է ընդհանրապես խոսում կնոջ հետ, իսկ դրսում ավելի շատ ընկերներից հետ եմ երևի դրա մասին կիսվում, արդեն փորձառու երևի։ Ահա, խորհուրդ եմ տալիս ամուսնանան կամ չամուսնացածներ, տարիքն էլ արդեն մեծ, ասում եմ, որ ամուսնացեք, այդ սպասողական վիճակը էդ էլ իր հետաքրքրությունը ունի, բայց ընթացքում էլ պետք է իրանք էլ խոսեն, որովհետև քեզ էլ պակաս մտքեր ունես, պետք է լրացնես, որ իսկ նրանք ովքեր հայրիկ են, ձեզ են խորհուրդ տալիս։ Հա, իրանք էլ ասում են, որ հələ ինչ կա, հələ էս, հələ, բայց դրանք լրիվ անիմաստ տեղը չի էլի, գիտես ինչի համար ու ով ա գալու լուս աշխարհ, քո շարունակությունը, քո հաջորդ կյանքը։ Մելնես Պարտակ, մեր նախորդ ընտանիքը ձեզ այսպիսի հարցերով են այս տարվա ընթացքում ինչ կցանկանայիք, որ փոխվի, բարելավվի, ինչ կցանկանայիք լինի ընդհանրապես հայրենիքում մեր։ Կցանկանայինք, որ լիակատար խաղաղություն լինի, որտեղ միայն դա է, որ մեր ձեռքերում չէ։ Բացի դրանից նաև արդարության զգացողություն, որ երիտասարդները նախ եւ առաջ կարողանան ուսումն ավարտելուց հետո իրենց մասնագիտությամբ աշխատեն, որտեղ ունենք բավականին լուրջ գիտելիքներով երիտասարդներ, հենց իմ շրջապատում շատ-շատ տեր կան, որոնք այսօր աշխատանք են փնտրում եւ չեն կարողանում իրենց դրսեւորել այդ ասպարեզներում։ Սոցիալ-տնտեսական վիճակը կցանկանայի որպեսի բարելավի եւ շատ կցանկանայի որպեսի Արցախը ի վերջո ճանաչվեր որպես ինքնուրույն ինքնիշխան պետություն։ Առաջին հերթին բոլորիս մտքերում, սրտերում, թե հոգու խորքում խաղություն ենք ուզում։ Հաշուրտ կցանկանայի մեր հաջորդ ընտանիքին էլ ձեր հարցը ուղեք։ Ինչ կցանկանայի փոխել ձեր կյանքում, որ մինչև հիմա չեք հասցրել։ Սպարտակ Մելնե եւ բլից հարցում խնդրում եմ մաքսիմալ անկեղծ լինեք։ Սպարտակ Մելնեի ամենասիրած ծաղիկը։ Որդ։ Մելնե Սպարտակի ամենասիրած ճաշը, որ դուք եք պատրաստում։ Բոլմա։ Կա մի բան, որը չեք ների միմյանց։ Այո, մի բան, բոլորը դա չեն ների։ Դե կարծում եմ դավաճանությունն է։ Դրա մասին մտածեք։ Այո։ Ձեր ամենաերջանիկ օրը։ Երևի երբ իմացա, որ արդեն բալիկ ենք ունենալու, դա մարդու կյանքի ամենաերջանիկ օրն է։ Շնորհակալություն ձեզ հաճելի ջեր մտնոլորտի անկեղծ լինելու համար։ Ձեր ընտանիքին ամրություն, թող ձեր փոքրիկը լույս աշխարհ գա, ձեր երազանքների կատարողը լինի, ձեր ընտանիքը էլ ավելի ամրացնի եւ կարեւորը նա եւ մյուս բոլոր փոքրիկները լույս աշխարհ գան խաղաղ երկնքի տակ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Լալան, քան որ այս մեկ ամսվա ընթացքում կնոջ մասին ավելի շատ ենք խոսում, այսպիսի հարց եւս ընտրել լինել օջախի պահապան, կին, մայր կամ միայն մասնագետ լավ կնոջ իրավունքն է, սակայն այդ համատեղելու պրոցեսում հաճախ երբ կշերքը ավելի ծանր է մասնագիտության առումով, այսպես ասեմ, հետագայում երեխաները դա հիշեցնում են ծնողներին եւ հատկապես մայրերին, ու խնդիրներ հետագայում ծագում են։ Մենք ունենք դեպքեր հանրաճանաչ մարդկանց դեպքում, Գուրչենկոյ աղջիկը, երբ այդպես էլ չներեցին իրար եւ այլն, կամ կինը, երբ ընդհանրապես որոշում է երեխա չունենալ, որովհետեւ գիտի, որ չի կարող լիարժեք մայր լինել։ Նման դեպքերը հոգեբանության տեսակետից ինչպես են մեկնաբանվում։ Նախ դուք շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք այն առումով, որ կինը ինքն է որոշում, թե որնժարը պետք է ավելի կարևորը համարել, մայր լինելու կարգավիճակը, թե կարիերա։ Այսինքն ժամանակակից պայմաններում իհարկե երևի թե չի բացառվում, որ մենք ունենք ոչ լարժեք ընտանիքներ, որտեղ մայրը մենակ է դաստիարակում երեխային, որովհետև իր մայր լինելու այդ սկզբունքը, բնազ դա ասենք, իր առաքելությունը ասենք, գերակշռել է իր մեջ, անկախ նրանից, թե իր ընտանիքը լարժեքություն կունենա թե ոչ։ Բայց հիմնականում բնական է տվյալ մայրիկներն էլ փորձում են արդարացնել, որինչու են իրենք շատ ժամանակ աշխատանքում անցկացնում, որովհետև իրենք ստիպված են ընտանիքի հոգսը տանել։ որովհետև իրանք մենակ են, միայնակ մայրեր են։ Այն ամենայնիվ չի բացառվում, որ եթե ընտանիքը լիարժեք է, նույնպես կնոջ ու սերին չի ընտանիքի նյութական ապահովությունը։ Չնայած, սա այն տարբերակն է, երբ կինը ոչ թե ինքն է ընտրում կարիերա, այլ ինքը ստիպված է դրան գնալ, որպեսզի կարողանա կենցաղը ապահովել։ Եվ բնական է այս պարագայում քիչ տոկոսն են կազմում երեխաների դժգոհությունները, որովհետև իրենք այդպես էլ ձևավորվում են, հասունանում են, որ մայրը պարտավոր է աշխատել, որպեսզի կարողանա հոգա ընտանիքի նյութական խնդիրների մասին։ Սակայն, երբ արդեն խոսում ենք մյուս կատեգորիայի մասին, երբ կինը իսկապես ընտրում է կարիերա և բացարձակապես չի ընտրում երեխա ունենալը, որովհետև իր կյանքի նպատակը կարիերայի աճն է, որովհետև իր անձի ձևավորումը և ինքնահաստատումը ինքը միայն աշխատավայրում է գտնում, այս պարագայում իհարկե էլի նույնպես կնոջ անհատական ցանկությունների մասին ենք մենք խոսում և առնչվում ենք հենց սրա հետ, և դա պետք է մենք հաշվի առնենք։ Չնայած շատ հաճախ, երբ արդեն աշխատանքը չկա, երբ այդ կինը ստիպված է լինում թոշակի անցնել, իսկ եթե իր ֆինանսական նյութական հնարավորությունները ներում են, որ ինքը թոշակով չի ապրում, այլ ունի ինչ-որ կայացած ձևավորված բիզնես և ինքը դրանով է ապրում, միևնույն է գալիս է մի պահ, երբ կնոջ անլիարժեքությունը, ի դեպ սա հոգեվերլուծության հիմքում է ընկած, որ կինը լիարժեք է, երբ ինքը կարողանում է մայրանալ, մայրանալն էլ դրա համար նայած թե կինը ինչ ձևով է կոմպենսավորում, ուղիղ ձևով, թե ստիպված է լինում ինչ-որ կողմնակի միջոցներով կոմպենսացիայի ենթարկել։ Միևնույն է, սա կնոջ լիարժեքությունը հենց մայր լինելու մեջ է։ Սակայն, եթե կինը չունի ինչ-ինչ պատճառներով այդ հնարավորությունը ֆիզիոլոգիապես ինքը մայրանալ, բնականաբար ինքը փորձում է կոմպենսացիայի ենթարկել, թե վնաս դա ասենք, թե այդ կարգավիճակը, թե իր առաքելությունը նույնպես։ Ուստի, այստեղ նաև միգուցե աշխատանքը հենց օգնում է իրեն, որպեսզի ինքը կարողանա կոմպենսացիա անել այդ անհնարինությունը լինել մայր։ Այսինքն, նայած թե մենք որ կողմից ենք այս հարցի մոտենում, բայց ինչ վերաբերվում է, որ եթե կա ընտանիքում երեխա և կինը միայն ու միայն ուշադրությունը դարձնում է կարիերային և երեխան այդ պարագայում իհարկե անտեսվում է, անուշադրության է մատնված, քիչ սեր է ստանում մայրիկի կողմից, եթե չասենք ընդհանրապես սեր չի ստանում, որովհետև մայրը ավելի շատ սիրում է իր աշխատանքը, քան երեխային, բնականաբար այդ պարագայում մենք գործ ունենք ինչ-որ շեղվածության հետ, որը չակետներում եմ ասում շեղվածություն, չմտածեք այդ մարդիկ շեղված են, ոչ, իրենք ունեն իրենց անհատական պատճառները, թե ինչու են իրենք այդպես ձևավորվել, եւ դա են կարևորել իրենց կյանքում։ Ի դեպ, մեր կյանքում ամեն ինչ ունի իր պատճառը, ոչ թե պատճառաբանությունները, այլ ունի իր պատճառները, թե ինչից եւ որտեղ եւ ինչու այսպես կամ այնպես ձևավորում անձը։ Եվ հենց հոգեբանական գիտության մեջ մենք շատ ուսումնասիրություններ ենք կատարում, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե կինը ինչու է այսօր հակված ավելի շատ ունենալ այդ դիրքորոշումը, որը իրան տալիս է սոցիալական մի կարգավիճակ, որը փոխարինում է մյուս կարգավիճակին։ Բայց փոխարինում է արդյոք։ Իրենց կարծիքով, իրենց զգացողությամբ, այո, փոխարինում է։ Ուրիշի կարծիքով կարող է դա չփոխարինել, որովհետև ուրիշը ունի մեկ այլ արժեք, և նրանով է ավելի լիակատար և լիարժեք իրեն զգում։ Սակայն տվյալ անձի մենք չպետք է անտեսենք, որ սա իր անհատական ընտրություն, որը ի դեպ ունի նույն պատճառները, ուրիշ պատճառներ, որոնք իրան պատճառներն են, բայց կա պատճառ, ինչու է ինքը դա արում։ Եվ ես չեմ ուզում ուղղակի ընդհանրացնելով ներկայացնեմ այս կամ այն պատճառները, որովհետև դրանք ոչ ճիշտ կընկալվեն ռադիո լսողների կողմից, ուղղակի միայն կարող եմ սահմանափակվել դրանով, որ այդ կանայքել ունեն իրենց պատճառները, թե ինչու են իրենք այդ ընտրությունը կատարում։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան, շնորհավոր ձեր միամսյակը, կանացի երջանկություն և միշտ կարուն հոգում։ Ձեզ էլ նույնպես շնորհավորում եմ, և բոլոր ռադիո լսող կանանց։